tong kwento nating dalawa. Paulit-ulit lang walang nag-iiba. Mahal mo siya, mahal naman kita. Pag nandyan siya, di wala kong nakikita. Tulad ngayon, wala siyang relasyon. Ikaw ang hinahanap niya sa kantong panahon. At ako naman, ngayon nag-iisa. Di mo nakikita. Sasaktan ka rin niya at di iwan ka rin mag-isa. Di pa? At pag siya ay wala na, ako ang hahanapin na naman. Sino ba ako sa'yo? Paulit-ulit bumabalik. Kahit nasasaktan ako sa'yo. Paasa-asa kahit iwan. Oo na naman si. Sino ba ako sa'yo si? Sino ba ako sa'yo si? Sino ba ako sa'yo? Panalangin na kumising ka. At sasabihin mo na ako talaga ang mahal mo. At hindi na siya. Ako talaga nagbibigay sa'yo. Pero hindi ganun ang totoo ngayon. Nangangarap mag-isa tungkol dun sa kahapon. Habang ikaw nandun sa kanya, di mo nakikita. Sasaktan ka rin niya at di iwan ka rin mag-isa. Di ba? At pag siya ay wala na, ako ang hahanapin na naman. Sino ba ako sa'yo? Paulit-ulit bumabalik. Kahit nasasaktan ako sa'yo. Paasa-asa kahit iwan. Oo na naman si. Sino ba ako sa'yo si? Sino ba ako sa'yo si? Sino ba ako sa'yo? Kailan mo makikita na para ka sa akin? Kailan mo sasabihin na tayo talaga? Kailan mo aaminin sa akin ang iyong damdamin? Kailan mo sasabihin na tayo talaga? Na tayo talaga? Nasasaktan ako sa'yo. Paasa-asa kahit iwan. Oh, sino ba ako sa'yo? Paulit-ulit na bumabalik. Kahit nasasaktan naman ako sa'yo. Paasa-asa kahit iwan. Oh, na naman si. Sino ba ako sa'yo si? Sino ba ako sa'yo si? Sino ba ako sa'yo? Oh. Sasaktan ka rin niya at iiwan ka rin mag-isa.